Pois, bueno, continuamos o noso programiña. Unha noticia interesante con respecto á música. Lucía Pérez ten opcións de participar no festival que chaman Eurovisión, e seguro que o mellor participar. Bueno, parece ser que onte foi recollida como a participación importante de España para Eurovisión. Chegou a estar entre os tres finalistas gracias aos apoios do público coas súas votacións, e tamén pois se caera Cantareira de Cantareiros, precisamente ali en Galicia, participou nunha das que chamaban un digo hecho en galego. Pero bueno, vamos a falar con outra muller, outra dona interesante que nun tempo foi colaboradora habitual nosa. Vamos a dar ya benvida a Iria da Galvana. Boas tardes. Boas tardes a todos. Moitas gracias, Iria. Boa tarde, que fai moito tempo que non vou por Cataluña, tamén a voto de menos, Nós tamén te votamos de menos a ti, porque nun tempo tiñaste como colaboradora asidua e habitual, pero resulta que agora fuches a traballar e a crear precisamente en Galicia e deixaste-nos orfos. Tampouco digades eso, no, eso non é así. No, digo, orfos da nosa da túa participación, nada máis. Como va, como está? Que tal, por certo, antes de nada, que tal de tempo por aí, que estes días sí que houve bastante temporal, pero vos, tú estás nun sitio privilexiado, porque estás nun val fermosísimo, non? Estou aquí na Ribeira, sí, do Sil. Na Ribeira, sí, un val fermosísimo. Entón, para min estou moi contenta, levo 2 anos aquí vivindo en Galicia, ainda que nacín en Barcelona. Sí. E a verdade é que o primeiro ano, pois, evidentemente, costoume un pouquiño, non? Adaptarme as diferenzas, non? Que hai. Bastantes, sí. sí. Pero agora, pois, a verdade é que me sinto, teño que decirlo así, dunha forma pouco modesta, pero nun lugar privilexiado, non? Sí, hombre. Non sei, teño dereito a unhas paisaxes que sempre quixen ter, non? O meu alrededor, non? O meu entorno. Sí. Entón, estou realmente contenta, estou moi feliz, sobre todo de publicar o meu primeiro libro aquí en Galicia. Nos queríamos eso, chamarte precisamente para felicitarte por ese traballo que, bueno, que seguro que terás vagar en momento para de descanso e de lecer para poder chegarte aquí e enseñárnoslo a todos los nós, ¿no? Es decir, por lo menos presentar a nosa asociación ou entre os amigos. Sería un honor, xa o sabes, Steven. Bueno, para nós e máis. Pois, mira, estaría encantada, por suposto, de presentalo. De feito, bueno, teño moita gana de presentar o libro en Cataluña, porque de feito este libro foi preñado en Cataluña e parido aquí na Galiza, non? Pero, bueno, pois entonces cando teñas planificada ya a túa xenta ben, poidas ter un tempo de vagar, pois non queremos que recites nada agora, pero sí, cando veñas aquí sí que non lo recitarás. Home, si queredes podo volver alguna cousiña, pero non sei se terá aquí o noso técnico algún tipo de música axeitada, e a mí gustaríame que tamén recolle, pois elixiras ti tamén a música. Oye, non apela. Bueno, por aquí un poquinho, espérate un momento, quero continuar preguntando máis cousas. A ver, ese libro tan extraordinario que fiches, donde, como se pode adquirir, donde se pode atopar, mismo... quen foi o editor, quen foron os padriños. Efectivamente, primeiro de todo quería agradecer a Miguel Anxo Fernán Bello, que foi o que me fixo posible, non? Que este libro pois sair a luz. A Miguel Anxo e a Amparo Manteiga, que traballa con él tamén. Foi grazas aos dous que por fin pois vin editado a miña poesía, non? E de feito animaronme moitísimo, son casi alma mater, non? Que teñolles moito que agradecer, non? Como me deu por así, bueno, isto xa che digo, fai moitos anos cando escribir bueno, eu penso que a miña poesía ven dunha, é como unha especie de instintiva necesidade de escribir, non? Non de ser escritora, senón de escribir. Bueno, pero de pronto te chamarán escritora. Tú, claro, non te preocupes, agora, que xa farán. Entón, agora vexome neto, non? Que no fondo, cando escribes poesía, escríbela para alguén, non? Porque senón directamente xa pensarías ti mesmo. Non a botarías fora. E claro, pois, a miña, eu penso que este traballo fíxeno non só para min, ou sino para todo. O sea, sino para todos aqueles que teñan a ben de lelo e que lles guste. E non é unha cousa así, bueno, xa che digo, xurde da dunha necesidade miña de escribir, que xa che digo, é casi instintiva, non? É un pouco como amor, ven cando quere. Non escribo sempre, non son destas escritoras que se sentan ás 5 da tarde todos os días a escribir, bueno, que teñen un horario fixo, non? De escribir, non, isto ven cando quere, xa vos lo digo así. Estou a veces contenta, non? Moi contenta do que escribín, outras veces penso, digo, home, isto que escribín ao mellor non o podo volver a escribir máis, non sei se seguiría escribindo. Eres autocrítica. Sí, son moi autocrítica, pero ao mesmo tempo tamén teño que recoñecer que estou orgullosa, non? Pues, de haberlo feito, estou moi contenta, e teño moitas ganas tamén, pois eso, de presentalo e que vaya para diante. E onde atopalo? Pois está nas, agora mesmo está en todas as librerías máis ou menos que acepten poesía en galego. Uh-huh. Por exemplo, por poñeche un exemplo, que sei no FNAC, ¿no? Sí. E se non que se metan na internet que no, aparece, si pos Flores da Galvana, Espiral Mayor. Exactamente, Flores da Galvana e Espiral Mayor. A editorial é Espiral Mayor, é importante tamén. Claro. Xa te digo, estou moi, moi contenta porque, ben, aparte fíxome Ramón Chao un prólogo que sí. Para min foi moi, bueno, non sei, sinto moito afecto e moito cariño por Ramón, porque é unha grande persoa, grande periodista, grande escritor. Uh-huh. E aparte de todo isto, pois, por riba que lle gustara a miña poesía, pois... Pois tamén foi, pois eso, outro honor máis, non? Como de falar con vos. Temos noticia de que lle gusta moita máis xente. Temos noticia. De precisamente dese teu traballo temos noticia. Por eso nos queremos que bueno, pois, ter o privilexio cando veñas aquí, pois, de poder escoitarte en directo e bueno, que na túa xenda este a nosa sempre audiencia, sempre dá un lugar, ¿no?, na miña xenda para vos, porque de vos moito, non? Vale. De feito, eu falar ese en público aprendino aí con vos cando era cativa, elía contos de Ángel Fole. Vamos, foi unha tempada que non esquecerei, creo que xa máis, non? Pues tengo bien. Recordos moi positivos. E despois, cando empecé a miña primeira publicación foi en Cataluña. Sí. A cargo tamén o dirixiu Ana Aguilar Amat, que tamén é unha escritora catalana que quero moitísimo. Uh-huh. E ben, xa digo que tive a sorte de iniciarme, non? De poderes recitar para xente por primeira vez foi así na radio, e sempre me apoiastes moitísimo ti, Xulio, sempre. O que creíamos conveniente, pois, sabendo que esa túa creación, non solamente a creación, sino o que ti transmitías, era interesantísimo. Bueno, e sigue ser. Por eso nos queremos que, bueno, pois, participes connosco, que cando veñas, xa che digo, cando teñas previsto a chegarte aquí, queremos continuar sendo eso, eses privilexiados de que contamos con a túa primeira participación aquí en Cataluña cando desa coñecer aos nosos amigos. Pois eso está feito. Bueno, entonces voulle pedir aquí ao noso técnico a ver se ten algunha música de fondo para poder poñer esa unha música que pode ser, pois, instrumental, non? Sí, como que irades. Eso, eu sempre confío no todo gusto. Entonces, bueno, en este caso ahora teño que confiar no noso técnico para que nos poida axudar nese caso. Confiamos. Eu ando algo acatarrada, teño algo, bueno, pero un poco... Para unha pequena participación xa é suficiente. E ademais, despois, xa te mandaremos por se acaso temos que pedir permiso para poder dar a coñecer a todo o mundo. Moi ben. Veña. Vamos a poñer a música de fondo a ver como sona. Que se parece así? Sobe. Bueno, pues cando queira, non? Cando lle parezca a miña dona. Muy ben, pues este poema titúlase As uvas da historia. As uvas da historia. Ten que ver con lugar onde me atopo agora, non? Inspireime neste lugar, no, na ribeira do Sil. Muy ben. Que ademais hai uvas. Perdón? Que ademais hai uvas aí. Aquí uvas, sí. Outra cousa non sei se agora, pero uvas hai moitas. Sí, moita froita, moitas froitas. Sí, sí. Froita interesantísima. Por suposto. Sí. Ben, aí vai. Pois chamase así, as uvas da historia. E di: tornan uvas de outonías lonxanas, ribeiras empeneiradas, labirínticos carreiros, cómaros, sedes, balados ausentes, os pés mollados no sulfato suorento, as costas afundidas polos cestos, e a raíña do sol polo cuarto do abade, esmoucando o esquezo dun pasado tirán. A espreita de afundir soidades poirentas, só baleiro, orfo, mixta o cuarto. Un ollo desesperado na procura da finitude, alóngase irisando, termando das lembranzas, do conxunto de pegadas, descomando, fendendo traxedias, dunhas xanelas batendo. Véxome aiga, corvo, moucho, lobo dos tempos, serpe bulindo, rastrexándome polos ribados do sil. Un acampato cara morto, unha badalada seca, sen mortos, sen vivos. Un acampá, só un acampá, un acampá que chora e canta a vez, orfandades de eternos retornos. Serpe, son serpe furando en coros de vagariño, clandestina, na moura mestura da profundidade. Reposes mornos, mole, sangue e manteiga. Ando a reventar bandullos d'auga grandísimos, que regan estepas de tiráns alleos. Dende a pedra do sol, eu ollo a extensión preguiceira. Tamén ven meus ollos a serpe do demo, letárxica, moura, mesta, Poseidón larpeiro que chupa zumes de reixes. Traballa arreo canados a cargar o rayo de Zeus, o rayo que se vai sen pagar ren polos balcóns de Madrid, a alumear de ouro faldriqueiras alleas, fachendosos de trocar a historia pa morrer nela, nós, que tiñamos o velodiño de ouro, aquel que Jasón nos roubou a traizón. Ficamos no esquezo da memoria, encantados nos zumes vacuos, pingallando lágrimas de saudade, pros adentros. Pro, vídeme aquí, víbora envelenada, na pedra do sol, a espreita. Media son nun feixe de moitas almas, e morderemos a morrer, e seremos o tarabelo que fure as tripas da cobra grande, e estouparán os foles da sacra ribeira, tornarán as uvas da historia, e as reitorais derruídas dos corvos fuxidos serán piornos e adegas comunais cando as longas invernías. Faltame os aplausos que salen por lo menos en Radio Nacional de España aparecen, pero nos non teñemos aquí as operacións que fan precisamente ese detalle de poñer aplausos, pero seguro que merecen moitísimos aplausos ese traballo que acabas de facer. Teño a garganta así un pouco estropeada, xa non notaste de lo ben. Notábase, sí, nunha pequena que fortaleza no traballo, min gustame moitísimo bueno, quizás a mitoloxía tamén asiste aí na túa. Sí, algo de eso hai, sobre todo nesta serpes, nesas cobras, nesa lembranza dos mosteiros e outras cousas que aparecen por aí. Sí, bueno, fago uso da mitoloxía, pero tamén un pouco incluso a ver, pa cargarme un poquinho, non? Tamén, sí, non? Sí. Porque claro, a ver, a filosofía occidental e a, bueno, todo aquilo que recurrimos normalmente, non? Moitas veces é un pouco tramposo, non? Un pouco trampeiro, non sempre nos beneficia. A nosa santa compaña. Claro, home, claro. Muy ben, claro. gracias, Iria. Non te molesto máis, que sei que... Pois pues, mira, eu vou te molestar un chisquiliño máis. Entonces... Porque teño aí que oxiao o meu fillo. Sí. Que quere dar un saudiño, se fora posible. Claro que é posible, a máis moita ilusión. Extrañámolo, e extrañámolo tamén. Él foi o primeiro rapaz máis cativo que participou na nosa radio. Pois claro que sí, él vai vos a saudar aquí con moita alegría, que fai moitísima ilusión. Pois, e nos están encantadísimos de xiao. Moi ben, pois eu despídome logo, moitas grazas a todos. A ti. Os ouvintes e a todos os que estades aí. E agardámoste, pois, tan pronto como ti o desexes. Moi ben, Xulio. Veña. Pon entonces ese rapaz que vamos a preguntar. A ver que nos dice ese rapaz que naceu aquí en Cataluña, pero que máis ben é galego xa. Boas tardes, Xiao. Unha aperta fortísima a todos os oyentes do programa. Moitas gracias. Escoita, Xiao, estarme a escoitar? Sí. Bueno, cantos anos tes xa ahora? Sete anos. Cando tiñas cinco ou ibas a cumplir cinco, viñetes aquí a radio e déchanos unha alegría. Eu tocado batería, teño baterías aí en teclado, sí. Baixo, un montón de instrumentos, un día hemos xa de fazer un grupo. Carai. E aos sete anos, escoitases un vídeo. Bueno. Que? Ah, claro que escoitarén. Si é que me dices o sitio e o lugar, pois collémolo e somos capaces de poñelo tamén un link no noso programa e na nosa páxina para poder escoitar a Xiao, un rapaz extraordinario que toca, bueno, que lle gusta a música moito, non? Que eu sei, xa lle gusta. No conservatorio de Monforte, a solfeo. A solfeo. Solfeo, audición e os mércores fago batería e solfeo tamén. Solfeo sempre. Sempre, home, claro. Porque o solfeo é o fundamental da música, non? Con libros todos. Claro. Escoita, e cando... Con menos libros de percusión. E cando poderemos entonces escoitar unha interpretación túa? A ver... cando que irades... Tela grabada, tes un vídeo grabado? Cámara. Teño unha tarxeta de 3 gigas de pa moito meter aí. Moi ben. Bueno, pois agora que compre, que me mandes un correo cun vídeo ou que me mandes unha fórmula un correo, o que che pareza, dille a túa familia, tanto a Quique como a Iria, que fagan o favor de facer un MP3 de non moi moi longo e que eu sea capaz de poder recollelo mediante internet ou mediante o correo electrónico, e entonces eu despois meto no noso programa de radio para que a xente poida escoitar a túa interpretación musical. Que che parece? Sí, farás ese favor, entón. Que si me farás ese favor de enviar ese... Intentarei no facer. Vale. Intentarás, non? Unha aperta forte. Moitas gracias, Xiao. Cando poidamos, volveremos a conectar contigo para poder darche un saúdo cordial. Bueno, pois, ao mellor na Semana Santa somos capaces de achegarnos hasta aí e saudarte persoalmente. Moitas gracias. ¿Qué? Que tentaremos saudarvos personalmente na Semana Santa, porque na Semana Santa temos vacacións, e seguro que ti tamén terás festa, non? Sí. Bueno, pois entonces na Semana Santa intentaremos saudarte. Vale. Personalmente. Moitas gracias por a túa participación. ¿Qué? Que gracias. De nada. Hasta el outro momento. Abur. Bueno, sabedes. Sí. Fala sin medo. Pero aparte de falar sin medo, está feito xa un interpretador de música, por lo menos de percusionista, non? Vai llevando caña, Sí. Digo bolo eu, que son testemunha aquí na casa. Pedinlle que, a ver si facía o favor de gravar en MP3 unha das súas interpretacións ou intervencións, e a ver si somos capaces de recollela mediante un correo electrónico que nos envíes ou que nos digas onde poder descargala. Pois farei, non? Farei unha ilusión grandísima. Pois iso intentaremos. Porque xa saiu así de golpe, non? Pola ca batería, xa... Sí. Díxeme gracias, moi ben. Pois moitas gracias, Siria. Pois a vos. Unha aperta grande. Sempre. Despedimoste con unha peza de música e despois conectaremos directamente con coas noticias. Moi ben. Veña. Hasta logo, guiño. Hasta logo. Adeus.